ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพิสูจน์แก้วิเศษของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10มีนาคม2535ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มาย้ำกันนะมาย้ำกันในเรื่องที่เราจะต้องเน้นเข้าไปหาโพธิปักขียธรรมโพธิปักขียธรรมซึ่งเป็นหลักที่สำคัญที่สุดนะเราจะอยู่นิ่งก็ไม่ได้เอาสูตรนี้เข้าไปด้วยทิฏฐิสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยให้หยุดนิ่งที่ไม่หยุดนิ่งเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งที่เกิดอยู่สิ่งที่ทรงอยู่จะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนิรันดร์ฟังคำว่านิรันดร์นะแต่ยาวนานมีได้เที่ยงแท้ยาวนานมีได้แต่ถ้าเที่ยงแท้ยาวนานที่สุดมันก็จะต้องมีคุณภาพอย่างสูงที่สุดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนเห็นว่าเที่ยงแท้ยาวนานจนกระทั่งเห็นว่าเที่ยงแท้เนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์อย่างเช่นของศาสนาพุทธเนี่ยสมบูรณ์อย่างไรที่บอกว่าเป็นผู้ที่วิมุตติได้รับวิมุตติหรือนิพพานแล้วเนี่ยจะเที่ยงแท้รับวิมุตติและนิพพานนี้จะเที่ยงแท้ก็คือทำให้ถูกต้องทำให้ได้อย่างนั้นจริงๆที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวหลักจิตวิญญาณรู้จักกิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสถูกตัวด้วยวิธีการที่จับหัวมันบี้จริงๆเลยทำให้มันลดอย่างรู้อย่างรู้ไม่ใช่ว่าอย่างเอาไปซ่อนไปแฝงมันร่วงมันหล่นมันหลบตรงไหนก็รู้มันว่ามันหลบไม่ให้มันหลบตามกระทั่งไปก้นบึ้งเป็นอนุสัยอาสวะก็ตามกันให้เจอให้หมดแล้วก็ทำลายมันจนสูญสิ้นสนิทดับสนิทการดับสนิทนั้นคือตัวจิตตัวเจโตดับสนิทกิเลสดับจากจิตจากเจโตนั้นสนิทกิเลสดับสนิทแล้วยังมีญาณปัญญาญาณปัญญานี่เห็นจริงๆแจ้งชัดจริงๆว่ามันดับสนิทมันตายสนิทนอกจากญาณปัญญาที่เห็นว่ามันตายสนิทมันดับสนิทแล้วยังเห็นคุณค่าประโยชน์ของมันอีกปัญญาญาณนี่เห็นคุณค่าประโยชน์เป็นความประเสริฐเป็นความวิเศษของคุณค่าทั้งเป็นรสที่เป็นธรรมรสที่เป็นวิมุตติรสก็เป็นรสอันประเสริฐทั้งในคุณค่าเมื่อผู้นั้นได้ดับกิเลสนี้แล้วก็เป็นคนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีน้ำใจที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ได้ไปหลงไหลเป็นทาสอะไรแล้วมันก็ฟรีก็อิสระแล้วก็เกื้อกูลเป็นพระราดรภาพเพื่อแผ่เจือจานด้วยปัญญาอย่างแท้จริงความไม่เห็นแก่ตัวก็จะไม่ขี้เกียจไม่มีอัตตาไม่มีมานะนี่จะไม่ขี้เกียจจะไม่หนืดจะไม่เฉยจะเป็นคนที่มีกระจิตกระใจมีความขนขวายเป็นวยาวัจจไมยมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอินทรีย์พละเป็นวิริยินทรีย์วิริยะพละที่แท้จริงเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่เสมอจริงๆเลยเป็นวิริยารัมภะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะว่ามันไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันไม่รู้จะบำเรอตัวทำไมแล้วมันก็รู้ความจริงลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นว่าชีวิตนี่คือเครื่องกลคือจักรคือเครื่องจักรเครื่องกลชนิดหนึ่งเครื่องจักรเครื่องกลที่มันมีประสิทธิภาพที่มันจะทำงานทั้งคิดและทั้งฝีมือในการสร้างสรรค์ได้ดีมากเพื่อมนุษย์โลกเพื่อโลกไม่ว่าจะดินน้ำลมไฟจนกระทั่งถึงสัตว์จนกระทั่งถึงมนุษย์ชาติมนุษย์นี่ช่วยได้ทีนี้มนุษย์ช่วยมนุษย์ก็เป็นคุณค่าความดีของมนุษย์จริงๆเลย พราะฉะนั้นผู้มีญาณปัญญาเห็นอย่างที่อาตมาไล่เรียงมาเรื่อยๆอ่านความจริงให้มาให้คุณฟังนี่มาเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นแจ้งเห็นชัดอย่างนั้นเนี่ยคนนั้นจึงเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรมีประสิทธิภาพเวลาก็รู้อีกว่าเออเวลาก็คือกาลที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะว่าเวลากลืนกินสรรพสัตว์ก็รู้ด้วยว่าถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปมันก็กลืนกินเรามันก็ทำให้เราตายวันตายเวลาตายตามเวลาไปใกล้หลุมฝังศพไปตามเวลาเปล่าๆถ้าเราไม่เกิดคุณค่าอะไรมันก็สูญเปล่าอยู่ว่างๆไปวันหนึ่งก็เสียเวลาทิ้งไปวันหนึ่งเปล่าประโยชน์ไปวันหนึ่งคุณค่าก็ลดไปวันหนึ่งอยู่ไป5วันอยู่ไปเดือนหนึ่งไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเดือนหนึ่งมันก็คือคนเปล่าประโยชน์เดือนหนึ่งศูนย์เปล่าจริงๆเห็นชัดๆเลยด้วยปัญญาญาณอันลึกซึ้งเห็นปัญญาญาณที่ชัดเจนจริงๆเลยแล้วเราจะอยู่เฉยๆทำไมจะอยู่ปล่อยเปล่าให้มันเสียเวลาไปลุกถึงล้มฟังศพแล้วก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดคุณค่าไม่เป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์อะไรปล่อยมันไปทำไมมันรู้มันเห็นแจ้งอย่างนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นผู้นี้จึงพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเมื่อกิเลสมันตายจิตใจก็เห็นดีเห็นชอบว่ามันเป็นรสที่ดีแล้วเป็นวิมุตติรสนี่มันก็ว่างอยู่ในตัวมันว่างอย่างไรก็รู้มันเบามันว่างมันไม่ต้องไปบำเรอมันไม่ต้องไปเป็นทาสไม่ต้องไปอุปถากอุปถัมภ์อะไรมันอีกแต่เราก็เอาแรงงานเอาความรู้เอาความสามารถนี่แต่ละกาละแต่ละกาละนี่ประกอบกรรมที่เป็นกุศลสร้างกุศลยังกุศลนี่ถึงพร้อมช่วยเหลือเฟื้อฟายมนุษยชาติมีวิจารณญาณอะไรที่จะเลือกจะเฟ้นว่าเราควรทำอะไรบัดนี้เวลากำลังล่วงไปล่วงไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเธอกำลังทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าสอนเราให้เตือนตนเสมอๆให้มีปัจจเวกขณะให้พิจารณาเนืองๆเราก็พิจารณาตัวเราเออเราอยู่ทำอะไรล่ะนะตอนนี้มีคติอันหนึ่งของชาวขยะของชมรมขยะเอ๋ยนะจำไว้นะมตินั้นบอกว่าอย่างนี้คตินั้นว่าอย่างนี้ขยะกำลังล้นโลกอยู่เป็นนิดบัดนี้กูกำลังคิดทำอะไรฟังไว้ขยะกำลังล้นโลกอยู่เป็นนิดบัดนี้กูกำลังคิดทำอะไรฮะจำไว้ฟังไว้จำได้ไหมขยะกำลังล้นโลกอยู่เป็นนิดบัดนี้กูคิดทำอะไรนี่ของขยะเอ๋ยของชมรมขยะเอ๋ยเขากำลังจะรณรงค์เขากำลังจะพัฒนาให้เป็นคนที่มีสติสัพพัญญะปัญญาเพื่อที่จะพัฒนาจัดแจงกับไอ้เรื่องขยะนี่มันจะเลวจะร้ายลงไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวินาทีเลยมันจะเป็นภัยเป็นพิษกับสังคมมันเป็นขยะไปทั้งหมดเลยตั้งแต่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นขยะไปหมดเลยเพราะเราจะเรียนรู้ขยะนี่เป็นขยะเทียมอย่างไรจะเอามาหมุนเวียนใช้อีกได้ไหมหรือเอาไปแปรเปลี่ยนที่จะเป็นประโยชน์อะไรไปได้ยังไงอะไรเป็นขยะแท้ที่จะต้องถึงขั้นทำลายจะเรียนรู้แล้วก็จะไม่ดูดายจะเป็นคนที่มีสติสัพพัญญะปัญญาไหวพริบเห็นเมื่อไรต่อเมื่อนั่นเมื่อนี่ไม่เป็นคนดูดายจะต้องช่วยจัดช่วยเก็บนี่แหละในสันติอโศกนี่เราก็ตามเราจะทำเราจะพยายามทำนะเพราะงั้นผู้ที่มีญาณปัญญานี่ก็จะมีงานการทำจะมีสิ่งนั่นสิ่งนี้อะไรที่มันจะต้องกระทำจัดแจงชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าประโยชน์จะไม่ดูดายเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราจึงข้ามโลกสงสารได้นี่เป็นคำตอบเทวดาที่มาถามว่าตอบสั้นๆที่ว่านิพพานของท่านเป็นยังไงผู้ฆ่าโมฆะโอฆ่าสงสารได้แล้วนี่เป็นคนยังไงท่านก็บอกก็เราไม่พักเราไม่เพียรเราก็ฆ่าโมฆะสงสารได้แล้วฆ่าโมฆะสงสารได้แล้วท่านก็บอกว่างั้นสั้นๆเพราะความหมายของคำว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะเราไม่พักก็คือเราเพียรอยู่เสมอนำหน้าเลยเราไม่เพียรก็ต่อเมื่อเราควรรู้ว่าเราควรจะยับยั้ง ไม่ควรจะเร่งตัวเพียรต่อหมายความว่าเราพักซะพักซะบ้างหรือว่าผ่อนซะบ้างนะเราไม่เพียรนี่คือพักซะบ้างผ่อนซะบ้างให้รู้กาละอันควรเราไม่ทรมานตนแต่เราก็อุตสาหะวิริยะเป็นคนที่ทนได้อดทนมีคนที่ไม่ใช่เหยาะแยะแต่เป็นคนแข็งแรงเป็นคนอดทนเป็นคนที่ขวัญขวายเป็นคนที่สร้างสรรค์คุณค่าอย่างมีปัญญาญาณตรวจตัวเองดูตัวเองรู้ตัวเองว่าตัวเองนี่ใช้เวลาและก็ใช้กำลังงานทางสมองทางความเฉลียวฉลาดหรือทางฝีมือก็ตามให้เป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษย์โลกเขาได้เสียสละสร้างสรรค์ไปได้อย่างแท้จริงนะเรื่องคนที่ศึกษาตามของพระพุทธเจ้าแล้วนี่จึงเป็นคนที่เที่ยงแท้เพราะแน่ใจจริงๆเลยมันเห็นชัดเจนอย่างที่อาตมาสาธยายด้วยภาษาเนี่ยคุณไประลึกดูดีๆไปตรวจไปสอบไปฟังดูดีๆสิแล้วก็ไปตรวจตราดูดีๆว่าถ้าคนมีคุณลักษณะแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงคุณเป็นได้หรือยังเป็นได้มากหรือน้อยเอาไปวัดไปเทียบแล้วเราก็พยายามเร่งรัดพัฒนาตนเองให้มันได้คุณภาพดังที่กล่าวนี้จริงๆมันไม่สิ่งยืนยันพิสูจน์ได้เลยว่ามันเที่ยงแท้เพราะว่ามันไม่มีเป็นอื่นมันชัดชัดมันชัดจนกระทั่งถ้ามีตราบใดที่เรายังมีธาตุจิตวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ตรวจสอบเห็นแจ้งอยู่เมื่อไหร่มันก็จะนำพาเราเป็นไปอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปได้โดยง่ายโดยไม่ยากด้วยเพราะว่าเราได้ฝึกฝนมาเมื่อฝึกฝนมาแล้วก็ไม่ยากสบายเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังฝึกฝนยังไม่คล่องยังยากยังหนักแม้แต่จะทำงานจะทำดีรู้นะว่าไอ้นี่มันดีแต่โอ้ยังไม่อยากทำเลี่ยงไปเลี่ยงมาอะไรคุณก็จะรู้ตัวนะฝึกอย่าให้มันเป็นคนที่เหยาะแยะเป็นคนที่ขี้หลบขี้เลี่ยงอย่างนั้นนะแล้วมันทำมากเกินไปจนกระทั่งทำไปแล้วก็ไม่มีญาณปัญญารู้อื่นๆอีกรู้เรารู้เขามีเจโตปริยานรู้ผู้นั้นผู้นี้รู้สิ่งแวดล้อมรู้เพื่อนฝูงบุคคลจริตของแต่ละคนเขาเป็นอย่างไรแค่ไหนฐานะใดเราจะทำอย่างไรในกรรมกิริยาอย่างไรกับคนนั้นคนนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันดีไม่ทะเลาะวิวาทแต่ก็ได้ขัดเกลากิเลสให้แก่กันและกันด้วยนำพาให้เขาก็เจริญตามขึ้นมาด้วยแล้วเขาก็อยู่กันอย่างสมานสามัคคีเป็นสมานัตตากันอย่างแท้จริงจะค่อยๆเรียนรู้ไปสารพัดเลยคนก็สารพัดจริตมากมายเรียนรู้จริตเรียนรู้การวางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะให้มีกิริยาอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดพอเหมาะที่สุดและคนแต่ละคนก็ไม่ค่อยเที่ยงอารมณ์ก็ไม่ค่อยว่าอยู่นิ่งอยู่แน่เมื่อไรเพราะว่าอารมณ์ยังวูบวาบยังไม่ใช่พระอรหันต์จะมีพระอรหันต์เท่านั้นแหละไม่มีอารมณ์วูบวาบมีอารมณ์ที่เที่ยงแท้นะเพราะงั้นคนที่ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์วูบวามทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นไม่เที่ยงเราคิดว่าคนนี้นี่นะเราทำอย่างนี้กับเขาก็ดีนะมาถึงเวลานี้ไม่ซะแล้วผีเข้าแต่นิดแต่หน่อยสัมผัสนิดสัมผัสหน่อยพูดอย่างเก่าแท้ๆเลยนะแต่เรื่องใหม่แล้วมีไปผลกระทบผลสะท้อนไม่เหมือนเก่าแล้วโอ้ยมันไม่แน่เงี้ยคนที่ยังไม่แน่เนี่ยคนยังเป็นผีๆอยู่นี่ยังผีหลอกผีเข้าผีออกอยู่ยังไม่ใช่คนที่เที่ยงแท้เหมือนพระอรหันต์เนี่ยเพราะต้องระวังและต้องประมาณซึ่งคุณจะไม่แปลกใจอาตมาจะไม่แปลกใจหรอกพวกเราเนี่ยไปเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้ไม่ถือเพราะอีกวาระอื่นพูดอย่างนี้เหมือนเก่าเนี่ยถือซะแล้วไม่แปลกอาตมาไม่แปลกอะอาตมาก็ไม่แปลกตอนนี้ผีเข้าแล้วตอนนี้ผีเข้าแล้วอารมณ์ไม่เที่ยงอารมณ์ไม่อยู่ตัวเพราะองค์ประกอบอะไรก็ตามแต่เถอะเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแต่เถอะเราก็เข้าใจเข้าให้ได้เพราะคนที่รู้เท่าทันอย่างนี้รู้จริงๆจะอยู่ได้กับหมู่กับฝูงที่จะว่าไหววุ่นวายแปรปรวนง่ายๆยังไงก็ตามก็จะอยู่ได้พอรู้เท่าทันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขจะช่วยแก้ไขได้ก็ต้องมีปัญญาต้องมีวิธีการที่จะช่วยกันแก้ไขอยู่กันไปแก้ไขกันไปเนี่ยอย่างที่อาตมากับพวกเราอยู่เนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมาพากันแก้ไขนะช่วยกันแก้ไขพัฒนาไปเรื่อย ได้แค่นั้นก็ว่ากันไปได้มากได้น้อยอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมะที่สุดท้ายจริงๆเลยว่าคุณฉลาดนี่ก็ฉลาดเถอะคุณก็คงว่าคุณฉลาดกันทั้งนั้นน่ะฉลาดยังไงก็เถียงไม่ได้มันจริงเหลือเกินโอ้มันจริงถ้ายิ่งได้ฟังสาธยายไอ้โน่นไอ้นี่รอบรัดทั่วโอ้ชัดเถียงไม่ได้เลยแม้แต่จะทำยังทำยังไม่ได้เป็นแต่เพียงรู้เหตุผลรู้ด้วยโวหารภาษาชี้ความจริงชี้สัจจะโดยภาษาเท่านั้นก็ชัดเถียงไม่ได้หรอกแค่นี้มันก็ยังจะเห็นว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักให้เราอยู่ด้วยกันได้พวกเราจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนมานะศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็เอามาปฏิบัติประพฤติตามหลักโพธิปักขิยธรรมปฏิบัติไปแล้วก็ได้มรรคได้ผลไปเรื่อยๆหรือแม้ว่าไม่ได้มรรคได้ผลอาตมาก็พูดสาธยายอยู่คุณแม้ว่าปฏิบัติยังไม่ได้ดีได้มากหรือไม่ได้เลยก็ตามถ้าตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังเหตุฟังผลฟังเรื่องฟังราวอะไรอาตมาก็ว่าคุณจะแจ้งชัดอยู่ในใจนะจะเห็นถูกเห็นดีเห็นลึกซึ้งเห็นความสำคัญว่ามันดีมันเยี่ยมมันยอดยังไงคุณก็จะเข้าใจแม้แค่นั้นแหละมันก็สามารถที่จะเป็นหมู่เป็นพวกเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นมิตรดีสหายดีเป็นคนที่จะร่วมกันอยู่จะไม่พลากจากกันหรือจะไม่แยกไปอยู่อื่นหรอกจะรวมกันอยู่อย่างเงี้ยจะคบคุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยหรือจะนำพากันไปอาศัยกันและกันรังสรรค์ชีวิตไปเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นค่าของชีวิตเราจะเห็นว่ามันเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติคือสมบัติเรียกว่าคุณไม่ใช่โทษสมบัติเป็นคุณสมบัติเป็นสิ่งที่วิเศษที่มนุษย์พึงได้พึงเป็นพึงมีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายิ่งคุณได้ฟังได้เรียนได้อะไรศึกษาได้รู้มากๆได้รู้ลึกๆแล้วมันจะจูงนำนะมันจะมีฤทธิ์มีแรงให้เราเองอยากปฏิบัติตามมันจะช่วยให้เรามีความเพียรช่วยให้เรามีความขยันเพื่อที่จะปฏิบัติตามเพิ่มขึ้นเพราะมันชัดมันเห็นคุณค่าว่าคุณค่าสิ่งดีเนี่ยดีจริงๆนะดีน่าอยากได้น่าอยากจะเป็นจะมีนะมันจะโน้มน้อมดึงไปถึงอย่างนั้นแล้วมันก็จะพาคนนั้นคนนั้นคนที่รู้นั่นปฏิบัติตามนั่นคือกำลังของศรัทธาศรัทธาจะเกิดเป็นสัทธินทรีย์ถึงขั้นเชื่อฟังก็คือทำตามฝึกหัดอบรมตามยิ่งฝึกหัดถูกต้องปฏิบัติถูกต้องกันไปอีกเรื่อยๆก็ยิ่งมีมรรคมีผลไปเรื่อยๆยิ่งได้ของจริงจริงๆแล้วคุณก็มีสิ่งที่รองรับแล้วนะแล้วก็เราก็เข้าใจตัวเราได้ตัวเพื่อนฝูงได้ใครๆก็ได้มันตรงกันเนี่ยมันก็ยังจะเป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่จะมีบรรยากาศมีองค์ประกอบมีพฤติกรรมที่อยู่รวมกันเนี่ยสอดประสานกันเข้าไปยิ่งจะเป็นเนื้อหาสาระแก่นสารของสังคมมนุษยชาติที่เป็นเนื้อหาสาระแก่นสารที่ดีที่มนุษย์ควรได้ควรมีควรเป็นจนกระทั่งเขาเรียกโดยภาษาสูงๆว่าเป็นเมืองอริยะเมืองพระศรีอานสังคมพระศรีอานสังคมพระศรีอริยะอะไรนี่ก็ได้ถ้าเราไม่เหนียมตรงที่ว่ามันยังไม่มากพอเราก็มาแหมแอคเรียกแล้วยังไม่ทันได้เท่าไหร่เลยแอคเรียกแต่ถ้าว่าเรามีคุณภาพที่จริงมีเนื้อหาสาระนั้นมากพอและก็มีคุณภาพสูงเพียงพอจริงๆนะมันก็ใช่อาตมาเองพูดไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าเรานี่หลงตนหรือว่าเราเองเนี่ยเหมือนคนละเมอเพ้อพกอาตมาเคยพูดตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วว่าพวกเรานี่นะมันเป็นความแปลกเป็นคนแปลกเป็นสังคมกลุ่มคนที่แปลกๆหลายอย่างที่คนเขาเป็นไม่ได้เขาเป็นไม่ได้และเขาก็เข้าใจไม่ได้เพราะเขาไม่เคยเป็นสังคมของปุถุชนสังคมของคนโลกสามัญเขาไม่เคยเป็นอย่างเราเป็นเมื่อไม่เป็นอย่างเราเป็นเขาก็คำนวณเอาตามประสาความเดาเขาก็เดาคะเนเพราะไอ้คนพวกนี้นี่มันมากินวันหนึ่งหนเดียวมันไม่ตายหรือมันฝืนทนมันเก่งนะมันฝืนได้ฝืนดีนะสักวันหนึ่งมันก็คงจะต้อง อดไม่ได้หรอกมันก็ฝืนไม่ไหวแล้ววันหนึ่งมันก็ไปไม่รอดเขาเอาความรู้สึกของเขาน่ะมาเดามาคาดคะเนแล้วก็ทำแอคไปทำเป็นคนเสียสละทำเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองทำงานฟรีไม่เอาสตุ้งสตังถูกโพธิรักล้างสมองแล้วก็มาเป็นทาสรับใช้โดยที่เนี่ยมาเป็นไม้เป็นมือกันมาทำงานฟรีไม่เอาสตังถูกคารมโวหารโพธิรักกล่อมมอสอยู่หมัดแล้วมาทำไปมันจะทนได้สักกี่น้ำมันก็เดี๋ยวก็อยากได้เดี๋ยวมันก็นานๆไปก็เบื่ออย่างเงี้ยอยู่ไปอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ไม่ดีตัวเองยังไงเดี๋ยวก็ต้องก็อยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่เดี๋ยวต้องก็จะต้องอยากจะเป็นสุขอย่างงนอย่างงี้มากมันก็ต้องมีเงินอยู่ดีอ่ะไม่มีเงินจะไปอยู่ได้อะไรมันจะอยู่รอดยังไงคนไม่มีเงินขนาดมีเงินมันยังไม่เคยพอเลยไอ้นั่นก็ต้องจ่ายนี่ก็ต้องซื้อแล้วจะอยู่ยังไงมันจะกินยังไงจะเจ็บจะป่วยจะตายขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนใช้ใครมันจะมาคอยทำทีเป็นว่าจะช่วยจะเหลือจะช่วยประคบประงมจะช่วยเหลือเฟื่องฟายอะไรอยู่เนี่ยใครมันจะมาช่วยจริงจะช่วยเป็นลิเกละครเล่นไปชั่วคราวเป็นผักชีโรยหน้าสักเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันก็หยุดมันก็เลิกมันจะไปมีที่ไหนมาช่วยเหลือเฟื่องฟายจะมาอุดมาหนุนอยู่ก็ได้ตลอดเดี๋ยวก็มีมากขึ้นคนมันก็มากขึ้นมันจะเอาที่ไหนมาแล้วมันก็สอนกันย้อนแย้งเลยนะสอนไม่ให้เป็นโลภสอนให้มักน้อยระบบบุญนิยมจะต้องได้น้อยลงน้อยลงด้วยทำงานฟรีด้วยนะยิ่งดีแล้วมันจะไปเอาเงินที่ไหนมันมาเลี้ยงดูกันก็คนมันก็จะมากขึ้นนะคนมันก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นด้วยแล้วเงินมันก็สอนกันไม่ให้มาโกรธโมโทสันไม่ไปเอาเปรียบเอารัดใครนอกจากไม่เอาเปรียบแล้วยังไงมักน้อยด้วยให้ใครเขาเยอะๆเราอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาไม่เอาได้เลยยิ่งวิเศษใหญ่สอนมันก็ทวนย้อนแย้งกันอยู่เงี้ยแล้วคนมันก็จะมากขึ้นค่ากินค่าใช้อะไรก็จะมากขึ้นแล้วมันจะเอามาจากไหนจะเอามาจากไหนมากินมาใช้เขาก็จะเดากันไปอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะว่างั้นจริงจริงมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อว่ามันไม่จริงคำว่าจริงคำนี้คือสัจธรรมมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่จริงแต่ถ้ามันจริงแล้วมันจะเป็นไปได้ถ้ามันจริงแล้วมันจะเป็นไปได้จริงอย่างไรจริงอย่างที่ว่าคุณเองคุณถอดตัวถอดตนมาแล้วอย่างที่อาตมาพูดมาตอนต้นว่าเราจะกลายเป็นคนมีประสิทธิภาพจะกลายเป็นคนขนขวายขยันหมั่นเพียรแล้วคุณก็สร้างสรรค์อยู่ไอ้สิ่งที่สร้างสรรค์นั่นแหละมันเป็นการเกื้อกูลพิสูจน์ออกไปแจกจ่ายเจือจานออกไปคนก็จะเห็นผลเห็นบุญเห็นประโยชน์คนเขาก็จะจิตใจคนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับสิ่งที่สัมพันธ์กับเราไปแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ให้คนพวกนั้นก็จะศึกษาเล่าเรียนเขาก็จะมีจิตวิญญาณเจริญขึ้นเขาก็จะมีกตัญญูกตเวทีรู้บุญรู้คุณคนเขาก็จะตอบแทนช่วยเหลือแม้เขาจะอยู่ทางโลกมากเขาจะมีรายได้อยู่เขาจะมีก็ส่วนเหล่านั้นแหละคนเหล่านั้นแหละจะเอาหมุนเวียนย้อนกลับคืนมาโดยไม่จำเป็นจะต้องไปรีดนาทาเร่นไม่จำเป็นจะต้องไปอ้อนวอนร้องขอไปเรียกร้องอะไรมากมายหรอกสอนให้เขาเกิดปัญญาญาณให้รู้จักกุศลให้รู้จักสุจริตให้รู้จักคุณค่าความดีของมนุษย์สอนไปแนะนำไปให้เขารู้จริงเห็นจริงมันก็จะค่อยๆมีคนที่เหยียดลึกซึ้งขึ้นได้ดีเป็นดีมาจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนจะลดจะละมาจนกระทั่งหมดมาเป็นคนอนาคาริกะบุคคลเป็นคนที่ไม่ต้องสะสมเงินทองและไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานทำงานฟรีเป็นแรงงานที่มากแรงงานไม่ได้อยู่เฉยนี่แรงงานสร้างสรรค์เพราะทุกวันนี้เราพิสูจน์ขึ้นไปแล้วนี่สัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะของเรากว้างขึ้นงานใดที่มันสำคัญของสังคมงานมันยากแต่มันสำคัญเราจะรับเพราะโลกต่อไปในอนาคตนี่เขาก็เป็นทุนนิยมเป็นศักดินาเรียกว่าลอยฟ่องฟ่องเฟ้อเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอตีนไม่ติดดินเอาเปรียบเอารัดหนีงานหนักสมัครงานเบาแต่จะเอามากๆไปเรื่อยๆเนี่ย สังคมของปุถุชนก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆคนเหล่านั้นก็จะทิ้งงานที่จริงมันหนักแต่มันสำคัญเพราะงานสำคัญเนี่ยเราจะรับไว้หมดแหละชาวโซโรนี่จะรับงานสำคัญไว้หมดแหละเขาจะเอาไปเอางานที่ไม่สำคัญเป็นงานฉาบฉวยเป็นงานที่ไม่ใช่แก่นสารคนเหล่านั้นจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะตายได้ที่ไหนเราไม่ตายเราได้งานสำคัญเราเป็นผู้ยึดครองอาชีพหรือการกระทำหรือการงานที่เป็นแก่นสารของชีวิตมนุษย์สัตว์โลกเราเป็นผู้ยึดครองไว้แล้วเมื่อยึดครองไว้แล้วเราก็ได้อาศัยผลผลิตของงานเหล่านั้นได้กินได้ใช้ได้อาศัยเราก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมันก็จะเจริญงอกงามมันก็จะมีอุดมสมบูรณ์ขึ้นยิ่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นเราก็อาศัยกินอาศัยใช้ก่อนเรื่องอะไรเราทำเองเราก็อาศัยกินอาศัยใช้เรากินก่อนแล้วใช้ก่อนแล้วเหลือเราถึงจะแจกจ่ายไปให้พวกที่เขาไม่ทำทีนี้พวกที่ไปจับงานฉาบฉวยไปจับงานที่ไม่ใช่แก่นสารไปนี่ไปได้แต่ธนบัตรไปได้แต่เพชรไปได้แต่ทองคำไปได้แต่อะไรเขากินไม่ได้แล้วก็กินทองคำไปกินเพชรกินพลอยไปกินธนบัตรไม่ได้หรอกแม้จะไปพึ่งพระเครื่องที่บอกว่าวิเศษนั่งหนาในองค์หนึ่งเป็นล้านเนี่ยนะจ้างพระเครื่องเหล่านั้นก็บันดาลให้ไม่ได้จริงๆเขอยืนยันให้พระเครื่องเหล่านั้นเนี่ยช่วยเหลือเฟื้อฟายโอ้ให้ร่ำให้รวยให้ไม่อดไม่อยากไม่ได้หรอกต่อให้มีแบงค์มีธนบัตรเป็นหมื่นล้านแสนล้านเอากินเข้าไปแล้วกินธนบัตรแทนข้าวได้ก็กินเข้าไปกันแล้วกันเขาจะกินไม่ได้หรอกเขาจะไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารเข้าไปแล้วเขาจะไปได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารนั้นยิ่งขึ้นส่วนพวกเรานี่จะได้สิ่งที่เป็นแก่นสารแม้แต่การงานก็เป็นงานที่เป็นแก่นสารมากกว่ามันจะหนักหรือมันจะหนายังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราฝึกฝนแล้วก็เป็นงานเบาได้ยิ่งองค์ประกอบของพวกเราร่วมมือร่วมไม้ช่วยกันมีพลังรวมมีพลังที่ไม่เกี่ยงไม่งอนสร้างสรรค์ก็ยิ่งเบายิ่งง่ายรูปร่างลักษณะอย่างที่อาตมากำลังกล่าวนี้ในอโศกกำลังเกิดมั่งแล้วนะใครเห็นบ้างไหมเนี่ยใครเห็นบ้างไหมนะเห็นบ้างไหมอาตมาว่าเห็นพวกเราเนี่ยไม่มีตาดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงมันยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวหรอกมีรูปมีร่อมีรูปมีร่างมีรูปมีรอยขึ้นมาบ้างไรๆละยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มที่นอกจากยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มที่แล้วพวกเราเองก็ยังไม่จิตวิญญาณก็ยังไม่โตสนิทด้วยยังไม่เจริญสนิทด้วยยังมีกิเลสต้องสู้กับมันของแต่ละคนมันรู้ดีแล้วนะแต่มันยังทำดีไม่เต็มที่มันยังมีกิเลสมีผีขวางอยู่ไอ้ผีที่ของขวางอยู่นี่พวกคุณก็สู้กับมันไปฆ่าผีให้ได้เรื่อยๆไปมันก็จะต้องจริงมันต้องเจริญขึ้นจริงต้องเจริญขึ้นจริงแน่ๆใช่ไหมเพราะมันยิ่งเจริญขึ้นจริงๆอย่างนี้แหละมันจะไปล้มเหลวตรงไหนอ่ะมันไม่ล้มเหลวหรอกเพราะฉะนั้นใครที่เห็นชัดเจนอยู่อย่างนี้ไม่อยากไปหรอกจะอยู่อาตมาถึงว่าเมื่อวานนี้พูดถึงขั้นโคตรภูบุคคลพูดถึงขั้นคนที่แม้จะปฏิบัติทำหน้านองน้ำตายากแสนยากเราก็แหมบารมีเรามันน้อยจริงๆปฏิบัติสั่งสมมาแต่ปางบันก็ไม่มากชาตินี้ก็เลยต้องมาฝืนทำให้มากทำให้มากรู้หมดได้ละแต่ก็ทำยากยากเอาทำไปก็ลำบากวิบากก็เยอะด้วยนอกจากลำบากแล้ววิบากเก่าๆก็เยอะด้วยทำไปเดี๋ยวก็มีอุปสรรคมีวิบากโอ้ยงุ่นหนักหนาสากันเราก็แข็งแรงน้อยแต่ก็ทนเอาพอรู้ซะแล้วนี่นะรู้ซะแล้วมั่นใจซะแล้วว่านะฮะมันจะทรมานทรกรรมอย่างไรก็ตายมาในที่นี้มันยังดีซะกว่าที่จะไปตายที่อื่นอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติประพฤติไปกับหมู่กับฝูงนี่แหละมันจะตายชีวิตนี้ตัดโคตรโคตรภูตัดโคตรไอ้ทางโลกีตัดโคตรอย่างทางโน้นน่ะทางไหนก็แล้วแต่คุณเข้าใจเอาเองแล้วกันว่าทางไหนคือทางไหนทางไหนคือทางไหนโลกุตระอยู่ทางไหนโลกียะอยู่ทางไหนก็เข้าใจเอาเองแล้วกันหรือกลุ่มหมู่ไหนที่ควรจะอยู่ก็กลุ่มหมู่นั้นอยู่กับกลุ่มหมู่นี้แหละมันตัดโคตรภูกับตัดโคตร ัดโคตรที่แม้มันจะยังไม่ได้เนื้อที่กลายเป็นอริยคุณหรืออริยธรรมที่แท้จริงแต่เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องสั่งสมเอาอริยคุณนี้ให้ครบเอาอริยคุณนี้ให้ได้มีเนื้อหาสาระให้มันสมบูรณ์ให้ได้มันยังไม่ได้มันได้น้อมยังไม่ถึงขีดถึงเขตสอบได้ก็ภาคเพียรเอาจะสอบซ่อมสอบซ้ำสอบซากยังไงก็ล้มลุกคลุกคลานหน้านองน้ำตาอยู่ยังไงก็เอ้าถ้าคุณพ้นวิจิกิจฉาพ้นความสงสัยเห็นชัดเจนอย่างนี้นะคุณไม่ไปต่อให้ไล่ยังไงมันก็ไม่ไปไม่ไปหรอกถ้าตัวเราเองอยู่มีฐานะอยู่ในที่นี้มีมาตรฐานที่เพื่อนฝูงเขาก็ไม่ได้อยากให้ไปหรอกอยู่เถอะถึงแม้คุณจะเจริญช้าเจริญไม่ได้มากเพื่อนก็ว่าก็ไม่ได้ต่ำกว่าคุณภาพอะไรไม่ได้ต่ำกว่าขีดมาตรฐานที่วัดที่ว่ากันไว้เขาไม่ได้ให้ไปให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ให้ออกไปกูก็จะออกไปทำไมตัวเองก็จะบอกตัวเองนี่แหละว่าโอ้เราจะไปออกไปเลยบกบกเวียนไปไหนมาไหนก็จะไปที่ไหนกันบางคนยังไม่แน่ใจอยู่ในอโศกเนี่ยสงสัยว่าที่อื่นจะดีกว่าอะไรนี่นะอาตมาก็ไม่เคยห้ามนะในประเทศไทยหรือประเทศนอกก็ตามมีกลุ่มหมู่กลุ่มชนหรือว่ามีทฤษฎีวิเศษทฤษฎีที่เรียกว่าหลักวิชาเนี่ยนะที่ไหนล่ะเขาว่าดีที่เราแน่ใจว่ามันต้องไปทดสอบมันต้องไปเล่าเรียนไม่ต้องไปพิสูจน์กันให้ได้แล้วเราเชื่อว่าอันนั้นจะดีนะก็ไปทีเดียวไปศึกษานะถ้ายังสงสัยข้องใจอาตมาไม่ปิดบังนะอาตมาไม่ห้ามไม่กั้นหรอกมันต้องให้ได้สัมผัสให้เรียนรู้จริงๆนะเราจะไปปิดบังได้ไงเราจะไปหลงตัวหลงตนว่าเราดีอยู่คนเดียวได้ไงที่อื่นอาจจะดีกว่าเราต้องเผื่อไว้มั่งดิแต่เราก็เชื่ออาตมาเชื่อจริงๆนะว่าเรานี่ดีอโศกนี่ดีอ่ะอโศกนี่สูงล่ะสูงล่ะแทบจะเรียกว่าแหมมันสูงยอดเยี่ยมอยู่นะโลกุตระแท้ๆว่างั้นเถอะอโศกเนี่ยอาตมาว่าเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะสมบูรณ์จะว่าเราหลงตัวก็เอาอาตมาว่าเอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นในตัวเราเองเนี่ยอย่างอาตมาเองเนี่ยอาตมามั่นใจส่วนพวกคุณเนี่ยยังไม่มั่นใจพวกคุณก็ต้องแสวงหาพวกคุณก็ต้องพิสูจน์เพราะจะไปจะมาอะไรอาตมาไม่ว่าไม่อะไรนอกจากว่าบางเจ้าที่ไปแล้วเสียเวลาเปล่าๆชัดๆเจนๆซึ่งไม่น่าจะแหมมันเห็นชัดๆอยู่แล้วหยาบๆอย่าไปเลยที่นั่นน่ะไปทำไมนอกจากไปแล้วบางทีจะเสียท่าด้วยนะเพราะว่าที่นั่นร้ายกาจรุนแรงเลยนะไปแล้วนี่แทบจะเอาตัวออกมาไม่ได้นะเราเห็นว่ามันจะไม่ไหวอย่าไปเสี่ยงดีกว่างั้นก็บอกให้สำหรับบางที่นะแต่ที่ที่ไม่ถึงเสี่ยงอย่างนั้นนะอยากจะไปเรียนรู้บ้างมันดีไม่ดีจริงยังไงโอ้ยอาตมากลับดีใจซะอีกว่าดีจะได้ไปพิสูจน์ดีๆถ้าเขาไปพิสูจน์ที่นั่นที่ไหนก็แล้วแต่ไปพิสูจน์แล้วเขาบอกว่าที่นั่นดีกว่าคุณก็อยู่กับที่นั่นเลยอยู่กับที่นั่นเลยอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาหลายประเด็นถ้าคุณเองคุณมีภูมิที่จะเหมาะสมที่จะอยู่ที่นั่นก็ควรจะอยู่ที่นั่นล่ะแน่นอนนั่นประเด็นนึงเพราะคุณเหมาะที่จะอยู่ที่นั่นกับอันนั้นหรือถ้าคุณถ้าอยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นสูงกว่าที่นี่จริงนะคุณก็จะเรียนรู้ปฏิบัติประพฤติเอาจนได้หรือคุณก็จะฉลาดที่จะพยายามมาบอกเราเหมือนกันว่าที่นั่นดีกว่านะดีอย่างงั้นดีอย่างงี้นะเราก็จะทยอยกันไปศึกษาเหมือนกันคุณจะมาบอกเพราะอาตมาไม่ห้ามนี่ไปพวกเราก็จะไปศึกษากันหลายผู้หลายคนทีเดียวไปศึกษาพวกคุณก็จะไปเห็นจริงอ่ะโอ้ดีกว่าที่นี่จริงๆพวกคุณก็จะทยอยไปอยู่ที่นู่นหมดหรือไปกันมากๆเลยทีเดียวล่ะอาตมาก็จะต้องนิ่งไม่ได้แล้วเอ้เราต้องไปดูซะเองแล้วตอนเนี้ยแม่เอาไปเยอะนี่นะต้องไปดูซะเองละพออาตมาไปดูเองถ้าอาตมาไม่ลำเอียงเห็นว่าไอ้นั่นดีจริงอาตมาก็จะไปขอเป็นลูกศิษย์ที่นั่นเลยรวมหมู่กันที่นั่นเลยเอาเลยจริงๆนะจริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าก็ไปก็มีส่วนน้อยไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ก็ยังส่วนมาก หรือแม้ว่าจะมาบอกข่าวจะพยายามเอาสิ่งที่ดีที่นั่นมาให้เรารู้เรารับบ้างแล้วก็รับแล้วก็เห็นแล้วว่าเออมันก็ดีแต่ก็ว่าก็ยังสู้เราไม่ได้หรอกเราก็ต้องพยายามดูใหญ่ลำเอียงอ่ะนะแล้วก็จะเข้าใจเออมันก็เป็นไปงั้นน่ะของอันนู้นก็อันนู้นอันนี้ก็อันนี้มันก็จะพิสูจน์กันไปเพราะฉะนั้นมันจะชนะกันแท้ๆหรือมันจะยืนยันชัดเจนกันแท้ๆเลยว่าอันไหนเหนือกว่าอันไหนนั้นก็ต้องมีเวลาให้เวลาเหมือนกับต้องให้เวลาแก่ม้าแข่งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนมันจะต้องพิสูจน์แล้วเนื้อหามันจะเกิดจริงๆเลยจะเกิดเมื่อกับเราชาวอโศกเนี่ยแต่ก่อนนี้เนี่ยนะกับวันนี้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าความเจริญพัฒนาขึ้นมาในสังคมมนุษย์ที่เป็นจักแก้วที่เป็นจักกลของสังคมนี่สังคมนี่เรียกว่าจักกลชนิดหนึ่งที่เป็นจักแก้วมันเกิดอะไรอะไรหนุนเนื่องขึ้นมาที่อาตมาขยายความจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วหรือแก้วมณีก่อนนะแก้วมณีนางแก้วขหบดีแก้วปรินายกแก้วเนี่ยมันมีไหมมันมีจริงๆนะมันเกิดจักแก้วมันเกิดกลไกของสังคมชาวอโศกนี่เกิดกลไกขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดมีผู้รับผิดชอบผู้ชำนาญผู้เป็นผู้ทำได้ในงานของทางโลกด้วยงานโลกงานปฏิบัติประพฤติทางฝีมือทางความสามารถแล้วก็งานในการปฏิบัติธรรมของแต่ละคนที่ซ้อนลงไปกับการปฏิบัติงานการกระทำงานที่เป็นกรรมันตะธรรมดาเป็นอาชีพธรรมดาด้วยทำอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็มีผู้รับหน้าที่รับผิดชอบเดินเครื่องกลเป็นเฟืองเป็นโซ่เป็นลูกสูบเป็นข้อเวียงเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นลานเป็นน่นเป็นนี่เป็นพลังงานส่วนนั้นส่วนนี้อะไรก็แล้วแต่ประกอบกันเป็นจักแก้วแล้วก็มีกองหนุนช่วยซ้อนช่วยเสริมเรียกว่าช้างแก้วแล้วก็ยังมีกองหนุนที่ช่วยซ้อนช่วยเสริมอีกเรียกว่าม้าแก้วเป็นหน่วยเสริมที่สำคัญเป็นหน่วยเสริมสำคัญเป็นหน่วยเสริมรองมันมีอยู่ตลอดมาเรื่อยๆนี่อาตมากล่าวอย่างนี้คุณดันนึกนะว่าไม่ใช่ว่าอาตมาไปพูดเป็นช้างคงก็นึกว่ามีไม่เห็นมีช้างสักตัวพาซื่อโรเดงั้นก็ไม่ต้องพูดกันแล้วไปหนีไปรับประทานข้าวซะอย่ามานั่งฟังธรรมเลยถ้าพาซื่อกันแบบนั้นก็มันจะมีลักษณะของช้างแก้วม้าแก้วตามจริงๆแล้วมีแก้วมณีอะไรนี่ตามมาจริงๆมันจะมีลักษณะแก้วมณีซึ่งเป็นยอดแห่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะแก้วมณีก็คือแก้วเนี่ยจากแก้วเอาคำว่าแก้วเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยว่ามันเป็นของดีมันดีขึ้นมาจากแก้วก็คือจากกลที่ดีช้างแก้วก็คือสิ่งที่ไปเสริมหนุนเป็นกำลังหนุนที่เรียกว่าเสริมหนุนใหญ่ม้าแก้วเป็นเสริมหนุนรองอาจจะมีหลายมีมากกว่าช้างเป็นส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนรองเกิดเป็นของดีทั้งนั้นมาซ้อนเชิงจนกระทั่งมีเนื้อหาดีเป็นแก้วมณีเป็นแก่นเนื้อแท้ขึ้นมาเรื่อยๆได้สิ่งที่เป็นยอดเป็นผลออกมาอยู่จนกระทั่งไปหาทางด้านนามธรรมก็มีนามธรรมเรียกว่าแก้วมันเรียกว่านางแก้วเป็นพลังทางจิตเป็นพลังทางนามธรรมมีทั้งความรู้ดีมีทั้งความแข็งแรงทางจิตมีทั้งความเบิกบานร่าเริงประทับใจเรียกว่าสิ่งที่ช่วยหนุนไม่ในทางนามธรรมนางแก้วมันน่าชื่นชมมันน่ายินดีมันอะไรๆมันเกิดอยู่ในนางแก้วนะทั้งหมดนะเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมหนุนไปอีกในส่วนของทางนามธรรมแล้วก็จะเสริมหนุนซ้อนขึ้นไปอีกเป็นคณะเป็นวงจักรเป็นขหบดีแก้วมีทุนมีรอนมีเครือมีข่ายมีกลไกมีวัสดุมีทั้ง เนื้อที่มีทั้งเสนาสนะมีทั้งบุคคลมีทั้งอาหารมีทั้งอะไรนุ้นเข้ามาเป็นคหบดีแก้วแล้วก็จะเป็นยอดเอกขึ้นเรื่อยๆเป็นปรินายกแก้วรวมแล้วจะเป็นยอดเป็นเอกเป็นยอดเป็นเอกนำเด่นนำเด่นนำเด่นขึ้นมาเรื่อยๆรวมทั้งกลุ่มทั้งหมู่แล้วจะเป็นยอดเอกเป็นปรินายกแก้วขึ้นมาเรื่อยๆชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้ยังเพิ่งเด็กชายยกยังไม่ถึงนางยกยังไม่ถึงนายยกแก้วยังไม่เป็นปรินายกแก้วอาตมาพยายามใช้ภาษาสื่อนี่คุณฟังมันเพิ่งจะเล็กๆเพราะฉะนั้นมันก็มีคุณลักษณะเด่นมีคุณลักษณะนำมีคุณลักษณะเป็นหัวแหลมเป็นหัวเจาะเป็นอะไรเด่นๆจอดเป็นเหมือนกันแต่ยังเล็กปริเด็กชายแก้วยังไม่เป็นปรินายกแก้วอะไรหรอกยังไม่ถึงขั้นยอดอะไรนี่มันกำลังมีจริงๆนะค่อยๆเสริมค่อยๆสร้างค่อยๆเกิดเรายิ่งเข้าใจกันแต่ละบุคคลแล้วก็ได้ภาคเพียรกันแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลทั้งเข้าใจทั้งภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดจริงเป็นจริงสัจจะที่แท้จริงจะคงทนยืนนานจะคงทนยืนนานแล้วก็สัจจะเป็นนิรันดร์อะไรก็แล้วแต่เขาว่าไปคำว่านิรันดร์คำนี้นี่เป็นโวหารนะคุณภาพของศาสนาพุทธเนี่ยดีและคงทนและมันเที่ยงแท้แต่ก็เป็นโวหารมันไม่นิรันดร์จริงๆหรอกเพราะแม้ศาสนาพุทธเองก็ไม่นิรันดร์หมุนเวียนอยู่ในส่วนซ้อนมันมีสภาพซ้อนมันต้องหมุนเวียนได้นานได้ช้าก็ตามเหตุปัจจัยพุทธสมัยของพระบรมศาสดาแต่ละพระองค์สร้างศาสนามาก็ได้อายุยืนนานยืนยาวไม่เท่ากันศาสนาพระวิปัสสีพุทธเจ้าศาสนาพระสิกขีพุทธเจ้ายาวนานกว่ายุคการยุคสมัยพุทธกาลยุคสมัยของศาสนาของพระสมณโคดมอะไรเงี้ยแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่เท่าเทียมกันไปหมดอย่างนี้ก็เป็นความไม่เที่ยงชนิดหนึ่งแต่ในความไม่เที่ยงนั้นมีความแท้ที่ยืนยันยืนหยัดให้แต่ละบุคคลจนสามารถปรินิพพานได้มีความเที่ยงที่สามารถให้บุคคลปรินิพพานได้มีโอกาสมีเวลาที่จะยาวนานไปจนกระทั่งให้เราเนี่ยทำสิ่งที่มันมีให้สูญสลายกลายเป็นสุญญตาได้เพราะฉะนั้นตัวอวิชชาหรือว่าตัวกิเลสเนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดมารับวิบากแล้วก็อยู่ในสังสารวัฏนี้แหมพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ที่ต้นท่านก็ตรัสนะถ้าไม่รู้ที่ต้นของสิ่งเหล่านี้และที่ปลายก็ไม่มีว่าที่ปลายของแต่ละยุคแต่ละการแต่ละองค์ประกอบไม่มีแต่รู้ที่ปลายที่จบของอวิชชาทำให้พ้นเป็นวิชชาแล้วก็จบอวิชชานั้นได้จบกิเลสจบการเวียนตายเวียนเกิดของสิ่งที่มันมาก่อเกิดให้เป็นมนุษย์เนี่ยปรินิพพานได้คนเนี่ยเกิดมาจนกระทั่งเป็นคนแล้วเนี่ยทำให้คนนี่ปรินิพพานได้สูญไปเลยเลิกละทุกวิบากอันนี้ไปสิ้นไปเลยอันนี้มีจริงท่านค้นพบอันนี้ได้แล้วก็เอามาสอนเอามาแนะนำเอามาให้คนพิสูจน์ตามผลดีเราได้แล้วก็เป็นผลดีแก่สังคมมนุษยชาติอื่นอีกด้วยมันน่าชื่นชมตรงนี้ไม่ใช่ว่าได้แต่ตัวเองดีได้แต่ตัวเองพ้นทุกข์ได้แต่ตัวเองเจริญแต่เสร็จแล้วคนอื่นไม่เจริญตามเลยคนอื่นไม่ได้ดีด้วยเลยหรือได้ดีก็ไม่เต็มที่ไม่ใช่เลยของพระเจ้านี่ได้ดีและเต็มที่ตนเองได้ก็สมบูรณ์เพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมได้ดีเต็มที่ประเสริฐกว่าลัทธิใดๆเลยได้ดีได้วิเศษกว่าลัทธิใดๆเพราะมันสอดซ้อนมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเป็นคัมภีราวภาโซลึกซึ้งคัมภีราวภาโซคัมภีราทุทธสาธุรนุโพธาคัมภีระลึกซึ้งจริง ลึกซึ้งจนต้องมีญาณปัญญาลึกซึ้งที่จะตามรู้ตามเห็นได้ถ้าไม่มีญาณปัญญาในระดับความสามารถหรือประสิทธิภาพของปัญญาญาณเนี่ยเพียงพอนะต่อให้เป็นคนคนนั้นที่ยังไม่มีคุณภาพของความเฉลียวฉลาดอันนั้นก็ไม่สามารถรู้ตามได้ง่ายรู้ตามได้ยากทุตสาธุรนุโพธาเห็นตามได้ยากจริงๆแม้จะเป็นเรื่องสงบระงับก็สงบระงับพิเศษสั้นตาสันตาเนี่ยสงบระงับพิเศษไม่เหมือนสงบระงับของฤาษีไม่เหมือนความสงบระงับของรัตถิเดรัตถีอะไรอื่นๆไม่เหมือนมันมีความไม่เหมือนคุณฟังอาตมาไปเรื่อยๆคุณฟังดีๆแต่ว่ามันไม่เหมือนสันตาปณีตามันประณีตละเอียดละออจริงๆเลยมันแล้วสงบระงับที่ประณีตมันไม่สงบระงับแบบตายเดะหยาบๆง่ายๆแบบฤาษีมันเหมือนไม่สงบแม่แต่มันสงบมันดูแล้วมันมีสภาพย้อนแยงอยู่ในตัวอย่างสำคัญเลยมันมีปฏินิสักขะมันมีตัวทวนย้อนสงบนั่นแน่วแน่มั่นคงประณีตเพราะงั้นสันตาที่ว่าแปลว่าความสงบเนี่ยมันสงบที่มันตามเห็นได้ยากตามรู้ได้ยากพิสูจน์เพื่อที่จะได้สิ่งสงบอันนี้มาแก่ตนเนี่ยไม่เหมือนของฤาษีไม่เหมือนของรัตที่อื่นใดที่เขาได้ความสงบมาซึ่งเห็นได้ง่ายรู้ได้ง่ายทำได้ง่ายเราก็ทำได้ถ้าเราจะทำก็ทำได้อย่างที่เขาทำได้แต่อย่างของพระพุทธเจ้าสอนนี่นะถ้าไม่ตรงทางไม่เป็นสมาธิอย่างสมบูรณ์จริงๆนะจะไม่ได้สมบูรณ์จริงๆจะไปได้เท่าๆกับคนอื่นเขาได้เขาละที่อื่นได้นั่นเยอะแยะจะไม่ได้สูงสุดเหมือนอย่างของที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นเพราะงั้นแม้ความสงบก็จะไม่ได้สงบที่เป็นเนื้อแท้ของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่จะดลจะเดาจะคเนเอาคำนวณเอาคาดเอาไม่ใช่ครับจะต้องเอามาฝึกเองทำเองจริงๆเลยนิปุนาละเอียดละออไม่รู้จะใช้ภาษาไทยอะไรว่าอะไรอีกแล้วนิปุนานี่ถึงขนาดนิปุนาในบางทีก็ใช้คำว่านิพพานด้วยคำว่านิปุนานี่ถึงขั้นวันนิพพานเอาคำว่านิพพานมาใช้ให้ร่วมด้วยได้แล้วเพราะว่าทั้งสงบและมีพลังสูงมันละเอียดละออมันละเอียดละออซับซ้อนทั้งมีความสงบก็สงบสนิทมั่นคงก็มั่นคงสนิทแข็งแรงก็แข็งแรงสนิทคล่องแคล่วก็คล่องแคล่วอย่างเร็วอย่างเรียบร้อยอย่างไม่ร้อนอย่างไม่ร้อนอย่างเร็วได้สัดได้ส่วนเร็วได้ต้องการจะต้องการรอบเร็วยังไงก็ไหนก็ได้มากขึ้นวิเศษมีทั้งประสิทธิภาพด้านสร้างและด้านดับมีประสิทธิภาพทั้งสองด้านด้านเกิดด้านดับเกิดได้ดีเกิดได้เยี่ยมเกิดได้เร็วตายได้ไวตายได้สนิทตายได้ลึกเนี่ยอาตมาพยายามใช้ภาษาไทยนะกำกับขยายความสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราฟังเพราะเป็นนิปุนาจริงๆเป็นสิ่งละเอียดละออจริงๆบัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตชนิดบัณฑิตของพระพุทธเจ้าด้วยไปเป็นบัณฑิตที่ไหนๆมายิ่งทั้งบัณฑิตโลกๆไม่ต้องเอามาพูดเลยบัณฑิตเนี่ยจะไปเอาพาณิชย์บัญชีบัณฑิตไปเอาเกษตรศาสตร์บัณฑิตไปเอาครุศาสตร์บัณฑิตไปเอาอะไรบัณฑิตอะไรมาก็เถอะต่อให้ไปเรียนจบมหาวิทยาลัยไหนเอาพุทธศาสนบัณฑิตมาด้วยที่ไหนๆจะมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยไปเรียนมาที่ก็ไม่เหมือนที่เรียนให้มันตรงของพระพุทธเจ้าจริงๆปฏิบัติให้พระพุทธจริงๆไม่ต้องไปได้บัตรได้เบอร์ได้ปริญญาใบประกาศอะไรรับรองมาไม่ต้องมีก็ได้ขอให้มาถึงเนื้อถึงแก่นจริงกันแล้วกันผู้ที่มีเนื้อมีแก่นจริงผู้นี้จะเป็นผู้ที่รู้ได้ดูได้บัณฑิตาเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นจริงๆเพราะบางคนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรแต่เป็นบัณฑิตชนิดนี้ได้บางคนจบด็อกเตอร์จบโพสต์ด็อกเตอร์นะจบปริญญาเอกหลายใบมาแต่รู้อย่างนี้ไม่ได้รู้อย่างนี้ไม่ได้มีจริงๆมีจริงๆรู้อย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปประมาทไปดูถูกอะไรเขาหรอกนะแต่เมื่อเขารู้ไม่ได้จริง เพราะบัณฑิตที่ว่าเนี่ยรู้ได้บัณฑิตเท่านั้นที่รู้ได้เป็นบัณฑิตที่จะต้องมีนัยยะมีความตรงมีสิ่งที่จะรู้จะแจ้งเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงๆเลยอาตมาถึงบอกว่าแต่จะพูดไปแล้วมันก็คุยโตพูดไปเมื่อไหร่มันก็ยิ่งอวดในพวกเราเราก็พูดกันได้ลึกๆเราก็พูดกันได้อย่างอวดมากๆโชว์มากๆมีเพชรเม็ดใหญ่ๆมาดูแต่ไปให้ที่อื่นก็ดูไม่ได้หรอกที่อื่นดูแล้วประเดี๋ยวมันบาดตาเขาแล้วเขาโกรธมันบาดตาเขานะแล้วเขาหมั่นไส้แล้วเขาไม่เชื่อว่าเพชรจริงด้วยเขาเชื่อว่าเพชรเก๋เขาเห็นว่าเป็นเพชรเก๋แล้วเขาโกรธด้วยโกรธพระฤาษีมันถ้ามาเชื่อว่าเพชรจริงแล้วมันไปโตกว่าเขาก็ฤาษีถ้าเผื่อว่าเห็นว่ามันใหญ่มันโตกว่าเขาแต่เขาไปเชื่อว่าเป็นเพชรจริงก็บอกไอ้พวกนี้มันเอาอะไรมาอวดมาอ้างของผิดอยู่นอกรีดนอกทางด้วยมันไม่มีทางได้ดีเหมือนเขาแล้วเขาได้ดีไอ้พวกนี้มันของปลอมนี่ไม่ดีมันใช่บอกเอาของปลอมนี่มาเดี๋ยวคนอื่นจะหลงทางหลงผิดตามก็จะก็ปราบเอาของปลอมนี่เอาไปทำลายเอาไปเผาทิ้งซะหนักๆเข้าเขาก็จะเอามาทำลายเราซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังบางทีนี่เพชรเม็ดงามๆนี่เอาไปให้เขาดูก่อนไม่ได้หรอกประเดี๋ยวเขาจัดการเผาเราก็เผาได้ด้วยนะโอ้โหจับพวกเราเผาเสร็จเลยนะเขามีอำนาจในโลกเพราะเราต้องยอมรับว่าอำนาจในโลกมันมีเหมือนกันเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องไอ้ราวอะไรถ้าเขาแม้เขาจะมาเผาเราได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาได้บุญอะไรถ้าเราแน่ใจนะก็เราอย่าไปเปิดโอกาสให้เขามาทำบาปทำชั่วเลยเราก็พยายามทำสิ่งที่ดีนั่นให้มันตลอดเพื่อให้มันได้มีประโยชน์ต่อยาวนานไปให้มันเกิดมากขึ้นก็แล้วกันเพราะคนที่รู้จักอย่างนี้จริงๆก็ไม่กลัวนะไม่กลัวว่าเขาจะมาเผาแต่ว่าเราก็อย่าไปยั่วไปทำให้เขามาทำสิ่งไม่ดีไม่งามเลยเอาละแค่นี้ก็พอกันคือเราจะรู้เขาเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเราจะยั่วเขาได้เท่าไหร่ยั่วเขาแล้วเขาจะทำชั่วมากขึ้นไหมหรือว่าเขาไม่ทำชั่วหรอกยั่วขนาดเนี้ยเขาจะได้ทำอะไรที่เป็นบทบาทที่จะเป็นคุณแก่เขาเองถ้าทำขนาดนี้จะเป็นบทบาทที่เป็นคุณกับเขาเองเขาก็จะได้กระเตื้องขึ้นจะได้เจริญขึ้นจะได้มีไหวพริบจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่เช่นนั้นมันแช่นิ่งมันจมมันไม่ตีอัตตามานะอะไรตัวเองแตกเลยมันจะลงตัวลงตนเป็นอัตตาเป็นมานะเป็นความหยิ่งผยองถือดีอยู่อย่างนั้นแหละเพราะจะทำยังไงให้เขาไม่ถือดีเข้ามาเห็นให้เข้ามาเกิดปฏิภาณปัญญามีไหวพริบมีสิ่งที่จะต้องทำให้เขาเกิดต้องยอมรับหรือว่าจะต้องเปลี่ยนแนวคิดด้วยจะต้องเปลี่ยนการศึกษาอันนี้เป็นวรยุทธ์สำคัญซึ่งบางทีเราก็จะไปเสียเวลากับพวกนี้มากนักก็ไม่ได้เราปล่อยเขาให้อำนาจทางอื่นเรามาสร้างอันอื่นให้มันโตเรามาสร้างคุณภาพวันนี้ให้โตจนกระทั่งเขาเป็นคนตาบอดก็ให้จนกระทั่งมันโตจนกระทั่งตาบอดมันเห็นได้เองอ่ะไม่ต้องไปอะไรมากมากนะปล่อยเขาไปแล้วก็มาสร้างสิ่งที่ควรสร้างเราก็ทำไปงี้ทั้งสองด้านคอยทำทั้งสองด้านสร้างสรรค์ไปอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆนะเอาละอาตมาคิดว่าได้พูดได้สาธยายอะไรเจาะลึกลงไปอีกสำหรับวันนี้นะหลายๆอย่างที่จะทำให้พวกเราได้ฟังและเอาไปไตร่ตรองนอกจากไตร่ตรองแล้วอย่าช้าวันเวลากลืนกินสรรพสัตว์นะมันทำให้เราเปล่าประโยชน์ผ่านไปผ่านไปก็ไปสู่ลุมฝังศพอย่าเฉยนะเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้เมื่อยเราไม่ได้เพลียเราไม่ได้ถึงขั้นจะต้องควรพักควรผ่อนอะไรเราก็ขยันขนขวายขึ้นเราบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อะไรสิ่งที่ดีที่ควรจะทำทำขึ้นอย่าไปเฉยแฉะชำแฉะอะไรต่ออะไรปล่อยไปก็เท่านั้นไม่ได้เรื่องในราวอะไรหรอกหรือบางคนที่ทำอยู่แล้วอะไรมันมากเกินไปมันเคร่งมันเครียดมันเลยเถิดแล้วมันอุดทรมานตนไปแล้วมันจะเกิดความเสื่อมความสุดความเสียหายอะไรแล้วเราก็ต้องรู้ตัวอย่าให้มันเป็นอัตตกิลมัฏฐะอย่าให้มันเป็นการยิ่งเพียรก็ยิ่งทำให้เราเองเนี่ยทรมานตนเองทำให้เสียหายตนเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องรู้สัดส่วนนั้นด้วยปัญญาญาณที่ ดีระวังเถอะระวังแต่กิเลสมันจะเล่นงานเราว่าเออเราก็ควรพักแล้วทั้งที่มันเหยาะแยะเต็มทีทั้งที่มันไม่ได้อุตสาหวิริยะอะไรเลยอะไรนี้อะไรก็สมควรพักแล้วประเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดประเดี๋ยวจะเป็นโน่นเป็นนี่ประเดี๋ยวจะทรมานตนอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าเหยาะแยะนักอะไรกันพิสูจน์ตัวเองจริงๆเลยว่าเออขนาดนี้เราทำได้นะได้แล้วมันจะมีความอุตสาหะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทนได้มากขึ้นทนได้นานขึ้นมันยิ่งทำได้คล่องทำได้ชำนาญมันง่ายขึ้นมันก็ยิ่งทำได้อีกมากขึ้นและเสร็จแล้วเราก็จะต้องยากเพิ่มขึ้นไปให้แก่ตัวเองทำสิ่งที่มันลึกซึ้งขึ้นได้ยากขึ้นไปอีกจะเป็นกิจไหนล่ะที่มันยากกิจนี้ทำสมบูรณ์แล้วสูงสุดมันได้แค่นี้ก็จบแล้วในกิจนี้งานนี้ทำคล่องแล้วชำนาญมากแล้วไม่ชำนาญกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราก็รู้ว่าเออนี่ชำนาญมากแล้วชำนาญกว่านี้ไม่มีก็ทำอันอื่นล่ะที่จะหาความชำนาญเพิ่มเติมอีกเป็นทักษะก็เอาเพิ่มเติมไปโน่นไปนี่ไปอีกเราก็จะเป็นคนมีประสิทธิภาพมีความสามารถมากสร้างสรรค์ก็ได้มากช่วยเหลือใครๆก็ได้มากนี่คือความเจริญรอบด้านของลัทธิพระพุทธเจ้าของศาสนาพระพุทธเจ้าอาตมาสาธยายไปสาธยายไปเนี่ยมันยังมีอะไรให้สาธยายอีกแล้วจะเจาะลึกลงไปนี่คุณฟังดีๆเป็นภาษาไทยที่คุณรู้ทุกคำคำไหนที่อาตมาคิดว่าพวกคุณไม่รู้อาตมาก็พยายามแปลพยายามให้ความหมายขยายความให้รู้แล้วเอาไปอ่านเอาไปประกอบสภาวะที่อาตมากำลังพูดถึงเนี่ยออกมาสื่อออกมาให้พวกคุณเข้าใจเพราะใครมีปัญญามีปฏิภาณพอรับได้ฟังได้คุณก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้เรายังไม่ได้เราก็ฟังไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็รู้ไว้จริงๆเพราะที่พูดนี่ทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความเห็นความเข้าใจได้นำให้เกิดศรัทธาได้ทำให้เกิดวิริยะได้อินทรีย์ของความขยันทำให้เกิดความขยันที่มีกำลังเพิ่มขึ้นได้และถ้าคุณปฏิบัติแม้แต่ในเรื่องของสติปัฏฐานในเรื่องของสติสัมโพชฌงค์ในเรื่องของสติที่จะเป็นสตินทรีย์อาตมาก็ได้อธิบายให้ทำยังไงถึงจะเกิดสติปัฏฐานสี่ที่เจริญขึ้นเป็นสัมมาสติหรือว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่เจริญขึ้นเราปฏิบัติไปก็จะเกิดสติหรือความรอบรู้ความรู้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่รู้ตัวตื้อๆตื่นๆอยู่ตัวเดียวหรอกมันจะรู้ตัวอย่างมีองค์ประกอบที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้จริงๆมีพลังสติรอบรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้แต่หยาบหยาบมันจะรู้ลึกขึ้นมีสติรู้ตัวไวแล้วก็ดัดได้ปรับได้เจริญยิ่งขึ้นเป็นสติที่เป็นมุทุภูตธาตุและก็ยิ่งไปประกอบการงานประกอบการกระทำประกอบการประพฤติกายวาจาใจมันก็ยิ่งจะชำนาญเนียนลึกขึ้นไปอีกเป็นสตินทรีย์เป็นสติพละซึ่งเป็นตัวต้นของในการประพฤติปฏิบัติเป็นหัวแรงหัวแรงหรือเป็นแรงกลที่จะเดินบทจักแก้วเดินบทตัวเราที่จะเกิดบทบาทต่อไปโดยมีสมาธิเป็นตัวกัปตันตัวนำทางสตินทรีย์เกิดสติพละเกิดไปซ้อนได้เรื่อยๆไปเกิดได้แล้วก็เกิดสมาธิเกิดการตั้งมั่นเกิดการสะสมหรือเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมาธินี่คืออธิทั้ง3นี่จริงๆเลยซ้อนไปเรื่อยๆปัญญาก็จะยิ่งรู้แยกรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่มีเป็นของจริงซ้อนไปเรื่อยอินทรีย์5พละ5จะเกิดซับซ้อนจนไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นหมุนรอบเชิงซ้อนแล้วมันก็จะเกิดกรรมกิริยาที่จริงต้องมาเรียนลดโลกียสุขนี่จนหมดเกลี้ยงเลยเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ต้องมีโลกียสุขอะไรเลยจบเพราะงั้นปฏินิสักขะนี่นะการสลัดคืนนี่พระอรหันต์เจ้ากลับกลายเป็นว่ามีลาภแท้มียศแท้มีสรรเสริญแท้แต่ไม่มีโลกียสุขเป็นนามธรรมเหลือหลายโลกียสุขเนี่ยหมดสุขหมดทุกข์อทุกขมสุขอุเบกขามีแต่ความแก้วคล่องเหมือนก็จะสุขกับเขานะเหมือนก็จะสุขนะดูเหมือนจะสุขกับเขาโอ้ทำเหมือนจะสุขกับเขาเบิกบานได้เดินกับเขาได้ จะเบิกบานร่าเริงก็ดูเบิกบานร่าเริงเขาได้เหมือนกระดิกระด้ากับเขาได้แต่จริงๆในใจไม่ได้ติดยึดอะไรหรอกปรุงกับคุณก็ปรุงไปอย่างนั้นแหละก็ได้จะปรุงให้ปรุงด้วยก็ได้แต่ก็ปรุงดูเท่านั้นเองเหมือนพ่อครัวแม่ครัวปรุงอาหารให้คุณกินรสอย่างนั้นอย่างนั้นกำหนดถูกปรุงให้คุณกินแต่เราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรไม่กินก็ได้ปรุงให้คุณกินก็กินเรากินอะไรก็ได้ไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มอะไรก็อาหารที่ปรุงให้คุณกินนี่แหละนี่มันยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยนะจึงมีประโยชน์อยู่ในโลกแล้วก็สุขสบายอยู่ในโลกไม่ต้องมีโลกียสุขแล้วแหมปรมังสุขขังอุปสมโมสุขหรืออุปสมะสุขปรมังสุขขังมันยิ่งกว่าสุขเอาละวันนี้อธิบายเท่านี้กันแล้วกันมากแล้วล่ะเอาจบไปดื้อๆ